Hadi sevdiceğim anam ağlar. Hasretin hançer gelmezim yürek damlar. Bu ne gidi sevdiceğim anam ağlar. Hasretin hançer gelmezim yürek damlar. Hiçbir sözüm kâr etmedi, gitme dedim dinlemedi. Ben bittim sevdam bitmedi, gelsene yar gelsene. Dönsene yar gelsene, dönsene. Bu ne gidi sevdiceğim anam ağlar. Hasretin hançer gelmezim yürek damlar. Bu ne gidi sevdiceğim anam ağlar. Hasretin hançer gelmezim yürek damlar. Hiçbir sözüm kâr etmedi, gitme dedim dinlemedi. Ben bittim sevdam bitmedi, gelsene yar gelsene. Dönsene yar gelsene, dönsene. Ben sendeyim ya.